voltunk a VB-n, tehát ez egy másik. Ez igaz. Milyen boldogok lennénk most? Egyébként ma van az UEFA kupa döntő. Hát... Olyan Porto Celtic Glasgow. Porto Celtic. Én egy egyes tippelek egyébként. Tehát nagyon régóta nem volt egyébként magyar játékos egyáltalán még egy ilyen nemzetközi kupadöntős csapatnak a keretében sem. Bizomány. Buzsáki Ákos. Yes. Igen, szóval igen, visszatérve igen. Arra, hogy Várszegi például amikor Juventus Real elődöntőt néztem, azt gondolom, hogy az ember ilyen focit lát, akkor azt mondja, hogy ezt nem lehet nem szeretni. Így van. Na de hát azért van olyan foci, ami azt mondja, hogy ez ugyanaz a sportág. Tehát, igen, de azt is lehet azért szeretni a magunk módján. A magunk módon. Ez így van. Nem, azt a műsort egyébként is szerettem, mert egyrészt nagyon sokan nézték és szerették, hát és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan formája volt még a magyar bajnokság összefoglalásának is, amikor valóban sok minden érdekes információra fényderülhetett. Élő volt, azonnaliak voltak a reakciók, tényleg olyan szurkolók ültek benne a stúdióban, akiknek ez szívügyük volt, legyenek a lila vagy a zöld oldalon, és mikor az ember ezt a fajta feszültséget érzi, szinte mindegy, hogy milyen sportágról beszél, mert hát minden ugyanazok a motivációk vannak. Győzni, veszteni, sérülni, nem sérülni, stb. Tehát az jó volt. Jó volt. Innen folytassuk szerintem. Innen, ezt de pont innen. Jó. Pont innen. Folytani fociról és a gól-gól-gól. Foci, gól-gól-gól. És akkor egy frappás zöldek. Átvezetés. Mindazoknak, akik küldtek SMS-t a 0620-9986-986-ra, 98-96-ra akarom mondani. Azoknak mondanám, hogy küldjék újra, mert egyszer. Annyit küldtek, hogy összeomlott, omoljon össze még egyszer. Ez egy kicsit rossz hír, de hát végeredményben... Ez van, gyerekek. Küldjétek ilyen a növekvő népszerűség, és ilyen az, amikor egy... Amikor egy? Amikor egy ilyen gyönyörű nő van a stúdióban. De jó, ilyen félhomály van itt. Nem, felkapcsoljuk fel a villanyt. Jó van, okos vagy a rák a melyedbe, ez meg neked műtétre pénz, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtte. Köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyának ikrai lesznek. Megmondták az ultrahangon. Mi szám anyádba elfelé? Ez itt a hétremény zsűrölet, Jobbágy Robival, Csetnemenne, Lacival, és Tomival, és Vási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondani. Hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hit. Remény. Gyűlölet. Oké, Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Felállva tapsol ismét a hitremény zsülölet és a rádiókafé. Ez már nem is a kettes stúdió, ez már Budapest. Igen, ez már itt a kis stadionban. Zuhog az eső és föntülünk a színpadon. 15 ezer lelkes. És Sting mindjárt kilép. Itt ülünk a színpadon. És néha nekünk? Mögöttünk is zenél a Tea zenekar. Mondjátok-e, hogy milyen nyugalom megzavarására alkalmas képi? Azok később jönnek. Jó. Vagy fantázia? Hát például a diszkógömb. Vagy például is igaz. Bocsánat, a tükörgömb. Mindig elmondtam. Diszkógömb. De miért? Ez diszkógömb, tükörgömb. Mert Chatman érzékeny a diszkó szól. Figyelj, és zsenge fiatal lánykoron semmi diszkó. Beszélnénk egy rádió műsorban, bocsánat. Igen. Parancsolj, Laci, figyelünk. Mindannyian figyelünk. Zsenge lánykorodban nem jártál diszkóba? Zsenge lánykoromban? Hát ilyen, amikor még aktív versenyző voltál. Hát megmondom őszintén, nagyon kevésszer. Volt ilyen, de mondjuk az még valóban az a diszkó... Nem, képzeljétek el, hogy révén nem nagyon volt időnk ugye a tornán, meg a tanuláson kívül nagyon másra koncentrálni. Sose felejtem el, hogy voltak olyan időszakok, amikor tatára az edzőtáborba jöttek le. Például egy időben, cintula. Hogy akkor... A, cintula, többek között. Igen, de volt Bétót Laci is. Arató is le... És Arató. Hát Arató diszkó... A nagy hármas. Arató az rettenetesen sokat volt. De volt olyan, hogy együttesek is lejöttek. Tehát akkor volt Nagy Máni az első emellett. Annyira marha régen volt, már nem ismerem ezt emlegetni. Kiki. De volt a Hungária korszak. Sose felejtem el, hogy volt olyan tényleg, amikor az volt a Limbo Hindó volt a nagy sláger, hogy gyakoroltuk, hogy a gerenda alatt, aztán később egyre lejjebb ki tud hamarabb átlimbózni, úgyhogy ne érjen hozzá. Hát igen. Hát igen. Szép idő. Hát igen. Fiatalok nem is tudják, miről beszélünk szerintem. De tudják, azért nem olyan fiatalok. Nem? Nem, mert ezeket mindenki, ezekre mindenki. A Limbo az ma is szerintem, mai napig. Neked mikor volt az első pasit, hogyha egy ilyen versenysportoló... És hogy lett neked férjed? És ennyit foglalkozik. Hogy foglalkozik össze egy mondat? Erre most van egy percet. Hát lett végül is tulajdonképpen. Előbb pasi, aztán majd férje. Hát voltak ilyen fejezetek. De ez ugyanaz? Hát az nem teljesen, nem egészen és teljes egészében. Nem kell szégyelni, hát... Persze, hogy nem. Nem, hát Lacinak is van férje. Mi? Vagy nem? Hát jártam én is már lányokkal. Valami. Volt, tehát volt, de volt nekem érdekes módon, hogy ez ugye nem nagyon volt publikus, mert alapvetően úgy nem nagyon voltam ilyen magánélet szempontból nagyon közlékeny. Erről is pont azért írok a könyvben, hogy hát volt egy korszakváltás, ami bizonyos szempontból akaratom ellenére történt, tehát én már voltam egyszer férnél. Ja, azt nem tudjuk. Hát igen, mert hogy nem nagyon voltam én ilyen nagyon kiteregetős ebben a tekintetben. Most már azért nem tartom ezt magamban, lévő, hogy ezt a könyvben egyébként is leírtam, de hát ez kvázi azt valóban jelzi, hogy én nem voltam Isten igazából, és úgy gondolom mind a mai napig, hogy az embernek van egy szakmai élete, aminek bizonyos elég nagy szegmense, ugye kint zajlik a kirakatban, tehát azért van olyan privát szféra, ami privát szféra. De ezt egy orvul megtámadták a privát szférádat. Igen, hát ez, igen, gondolom, erről említést tesz a könyv egyébként? Persze. A könyvek egyébként nagyon rafkós módon, rafkós vagy inkább az, hogy tessék szépen elolvasni, ha már ennyi energiát fetszeltem bele, hogy megírtam, hogy nincsen neki tartalomjegyzéke. Az lehet, de most én is kérdeztem valamit. Szándékos. Jó, bocs, egy-egy. Jó. Jó, akkor eljátok, akkor szép sorban igyekszem. Mi ezt ne faszízzuk. Szóval helyes. Majd akkor... Pulsanyit ide hívja. Szóval a lényeg az, ne? Jó. Hogy nincs neki fejezett címe, mert azt gondoltam, és tényleg így gondolom, hogy ne szemezgesselek belőle, mert hogy a dolgot folyamatában érdemes végigolvasni, miután valóban az egész folyamat egy ilyen regényes forma, tehát nincsenek önálló és egymástól elválasztható történetek, mind egy folyam, hát miután ugye az én életem az alap vonalvezetés, de egyébként, mintha bárki lehetne, tehát amikor mit a Mitrai orvosta, vagy Gyurkovics Tibor, vagy mindazok, akik egyébként tényleg nagyon dicsérően beszéltek róla, ők pont azt mondták, hogy ez szinte bárkiről szólhatna, bármilyen hétköznapi emberről, történetesen rólam szól, de hát ez most így alakul. Ez pusztán szinte, a véletlen szinte műve. A véletlen műve. Jó, de azért mondjuk Kovács János név vizet a pohárba, ezzel nem, a címmel mondjuk viszonylag kevés kemény kötésű könyvet igen. Lehetne eladni, elmondjam az árat? 2500 nincs. Forint. Nem. Egy nagyon szép optikai ár van neki, 2490. Igen, de én azt gondolom, hogy amikor az ember végignézi, hogy valóban mik kaphatók pillanatnyilag a piacon, mennyi pénzért, ez tényleg egy kemény kötésű könyv. Szerintem nagyon szép fotósorozattal benne, színesekkel és nem csak színesekkel, és fekete-fehérekkel, amelyek olyan, mintha színesek lennének. És hát nagyon bízom benne, hogy egy hihetetlen szórakoztató olvasmány, elképesztő mennyiségű levelet, e-mailt kapok, tehát, de teljesen szétszórt generációktól, nagymamáktól, tini lányoktól. Van ilyen, hogy azt írják, hogy mit mondja a levél? Azt mondja, sok levelet kapott az olvasóktól, volt, aki sportbibliának nevezte. Igen, igen, tényleg van ilyen. Aki azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy sportról ilyen jellegű őszinte vallomás, tehát tényleg nem púder, és nem az a része, hogy hanem minden. Tehát a nehézségek, amikor a tatai edzőtáborban úgy kellett az edzők figyelmét kijátszva lerohanni a konyhába, és ellopni valami süteményt, és felragasztani egy zajlózacskóban a pad aljára, mert már minden helyet megtaláltak, ahol addig a dugi sütemények voltak. Egészen addig, amíg ugye az ember egy sérülés felépüléséből próbál valamilyen úton, módon kilábolni. Mondjuk éppen élete nagy lehetőség egy olimpia előtt, és úgy tűnik, hogy ha ez nem, akkor soha többet. Tehát itt és persze nyilván a szép dolgok is. Nem sokára lezárjuk a sportolói karrieret taglalását, de és ez nem hiányzik, hogy valami hiányzik? Nem tudom, olimpiai bajnokság, világbajnokság, valami ez nem? De hát persze biztos, gondolom, hogy lehetett volna még a dolgot tovább sófolni, de bizonyos szempontból azért vannak fizikai határok, amit muszáj ezelőtt fejet hajtani, tehát ugye az ember megöregszik, kiöregszik. Mégis azért 17 év, mondjuk, nem kevés. Már bocsánat, hogy nem tudom, hogy hozzam elő ezt a témát, de férfiként ugye hát megemelkedik, hogy följebb megy a súlypontja például. Például, ugye? Ugye azonnal. Szinte, már ez nem bár. Azért van, mert megnő a feje? Igen, a haja talán. A haja. Nem, az igazság az, hogy mondjuk én tornászként is azért inkább egy nőies alkat voltam, és aztán nyugodtan mondhatom, hogy a generációnknak, tehát annak a csapatnak, aki mondjuk Szőulban kint volt, egyébként megválasztottak minket az olimpiára. A legjobb csajok voltak, igen. De egyébként igen, tényleg mi lettünk a szépségdíjas csapat a szőuli olimpiára. Ott viszont pontszerző volt a csapat, ugye? Hatodik? Igen. Jól emlékszem? Nyolcadik, de az meg pontszerző volt. Igen. És a lényeg az, hogy az igazi nagy truváj valóban az volt, hogy tudásban fel tudtuk venni a legjobbakkal a versenyt, de mindehhez nem ilyen kis gyereklány formánk volt, hanem tényleg nőkként néztünk. Hát ahogy kell. Hál' Istennek ezt a jó szokásatokat megtartottátok most így is. És hogy a férfi nézők is értékelni tudják a sportszépséget. Hát végülis valóban ez mégiscsak női torna lenne, ugye? Ugye. De valószínűleg ezért volt ez a nagy hisztéria, nem? Ugye ezekkel a magánéleti dolgokkal, mert ugye... Igen, csak kikerültük mondjuk, ezt a kérdést igen, egyébként. Hát csak mondom, hogy elsiklottunk az semmibe veszik a kérdést. Egyébként udvariasan föltett kérdésemet. Ez így, tehát a videó, ami így terjedt. Hogy az téged hogy érintett? Hát nem jól. De hát ez most erre nagyon hosszasan tudnék én itt... Mondd el röviden. Jó. Visszatérve arra, amit az előbb mondtunk, hogy privátszféra és közszféra. Tehát azt hiszem, hogyha az ember mondjuk akarata ellenére, vagy úgy hozza az élet, hogy közszereplő lesz, vagy legalábbis sokat szerepel a nyilvánosság előtt, én mégis azt gondolom, hogy meg lehet húzni azt a határt, ahol a magánszféra és a privátszféra, illetve a köz és a magánszféra határa van. És ez annyira nagyon egyszerű. Tehát ez nem is olyan nagyon komoly kérdés. Ahol az ember ezt meghúzza. Tehát mindenkinek van magánélete, ha én azt gondolom, hogy beszélni akarok mondjuk a hányadhatott gyerekkoromról, vagy a betegségeimről, vagy nem tudom, az én dolgom. De ha nem akarok beszélni, akkor azt gondolom, az is az én dolgom. És még egy nagyon fontos dolog. Tehát az újságírók azt keverik össze, hogy azt hiszem, az újságírónak az a dolga, hogy a közt érintő kérdésekben valóban kutakodjon addig, amíg ereje bírja. Tehát ha olyan dologról van szó, hogy az állampolgár, meg a ebben az országban élő emberek sorsát általánosan érinti, legyen az tényleg a sikkasztástól elkezdve a hűtlenkezelésen. Tehát olyan dolog, amivel nekem is az életemet megrövidítik, abban az újságíron a kutya kötelessége, hogy nyomozzon és oknyomozzon. De ha én azt mondom, hogy gyerekek, ez az én magánszférám, az ajtómon belül ne tovább, akkor ott senkinek semmi köze. És a baj az, hogy ebben a tekintetben nincs még rendes szabályozás ebben az országban, úgyhogy részben ez az oka annak, én a jogi egyetemet elkezdtem. Ki volt a bűnös? Hát már a harmadik napon lehetett ezt tudni, és hát egyébként erről írok is a könyvben hosszasan, mert végülis a könyv az ide fut ki, hogy sajnos nem értünk el oda, tehát nincs pillanatnyilag sem az a fajta jogi szabályozás, sem az a fajta jogbiztonság, amikor én bizony... Számon lehessen őtet kérni. Ez így igaz. Tehát én azzal a tudattal... Így van. Én azzal a tudattal élek, hogy én tudom, amit tudok. Bőven elég, hogy ezt én is még néhányan, akiknek fontos tudni, azok tudják, de nem érkezett el az az idő, és ez egyébként nagyon nagy hiba, mert az ember számos ilyen dolgot lát a világban. Nézd végig az angol bulvár sajtót, Amerikát, csak ott megvan az ellenoldal. Tehát, hogyha valaki mondjuk belegázolt a Pamela Anderson életébe, akkor annak olyan kártérítést kellett fizetnie, amivel, ha valakinek mondjuk az élete és az egzisztenciája megreked, újra tudta kezdeni. Az edzőim kint Amerikában egyébként szintén ez egy érdekes példa, hasonló esetbe keveredtek, nem akarom hosszasan sorolni, ebben is hosszasan írok a könyvben. A negyedik év végére, amikor a pereskedés véget ért, pedig messze nem volt a dolognak ekkora súlya, 675 ezer dollár kártérítést fizettek. Én most nem azt akarom mondani, hogy az ember erre bazírozik, csak a baj az az, hogy amíg a sajtóban nincs meg az ellenoldal, amíg csak bevétel van, és nem kell mérlegelni, igen, a gyerekek, megéri ez nekünk, mert hát lehet, hogy be fognak perelni, és lehet, hogy ennyit ki fogunk fizetni. De azt mondjuk, jó, de még mindig többet hoz a konyhára, ha megcsináljuk. De az, hogy ezt tulajdonképpen ódium nélkül meg lehet tenni, bármikor, bármilyen úton, módon, és a legjobb esetben a harmadik évi pereskedés végére egy késoros helyreigazítást kapok, vagy bárki, aki ilyen esetet átél, mert azért most, ha körbenézzük a sajtóban, és sok ilyen példa van. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanez, hogyha mondjuk egy siófoki vonatragédia másnapján az újságok címlapjáról a kiterített holtak ott fekszenek, szóval könyörgöm, hol a méltóság határa. És amíg ez nincs szabályozva, és hiába mondják, hogy a médiatörvény, ezt abban a formában, amikor az újságírónak és egy főszerkesztőnek döntési helyzetben mérlegelni kell, mert van ellenoldal is, ezen a szinten ez még nincs szabályozva, úgyhogy hát előre a jogi pályán, aztán majd meglátjuk. Kitanulod és bebünteted az embert. Mennyi év hiányzik? Hát meg egy kicsit több annál, mint sem, hogy ez olyan közeli cél lenne. De már jársz, tehát már így igen, tanulsz? Igen, bizony az első évi. Jobb hallgató vagy. Hát bizony az első római jog, ilyesmi. Ráadásul szigorlat, úgyhogy ez szigorú lesz. Az most van mindjárt. Most így vizsgai időszak. Igen. Hát az első fél évben túl vagyok. Nem is oda, hogy ennyire ráparázott a csaj a témára, nem? Folytassuk egy diszkózenével, és aztán utána jöjjünk. Mindenre. Ami viszont ugye ennél egy kicsit lightabb volt, ugye? Lightosabb. Édes öregem. Kisebb trúvány volt. Az ugye az a kongresszusi központos dolog. Az mi? Hát az... Vagy az az igazi belépés a privátszféra. Az is egy disznó dolog, nem? Hát, említés sem érdemel. Így van, ne is beszéljük. A hitrem és gyűlölet a Rádiókafé 98.6-on, 312-3000. Come to LA. öltözött egy vitang jó fejszédületes jambi, ismerjük el. Cukrászába melózik délelőtt, ördög ilyen forgatja a habverőt. Minden este felszed egy bomba nőt, és leviszi a közelik párba őt. Odaül a dobhoz, és már szól a jazz, tudni, hogy a szádból világsztár lett. Csak úgy szólítják az isteni Rudy. Szájában mindig ott a rágó gumi. Legyen swing vagy boogie vagy mambo lát, neki mindegy, bármik lazán kirát. Villámkezű domos és magány lesz kisrát. A cukrászában hatalmas a forgalom, Rudiban felbuzog a szorgalom. Jobb kezébe szambát jár a habverő, balon a fagylaltot méri ő. Keveri a csúdafényi krémeket, miközben lábába hozza a négyeket. S este mikor újra a dobhoz ül, az összes jambet szánsra bendül. Ha rákezdi az isteni Rudi, wow, mindenki tudja, hogy remek lesz a buli. Virtuóz a dobon is szellemes, az összes csaj belé szerelmes. Rudi egy napon még multimilliómos lesz. Lesz a multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos. A jazzdobos! Menedzser mondta neki, hogy milliómos lesz, ha ilyen jól veri. Cukrászába jár azóta gyakorolni, olyankor reggeltől szól a bugi-bugi. Dobol a tepsin a fazekakon, és egy vendég se vette még zokon. A múltkor is a környék harsogott, és a népség a ritmusra bezsongott. Ha rákezdi az isteni Rudi, biztos nem fogsz közben aludni. Lehet tiszta, hogy rock'n'roll imádott, ő megmutatja majd a világnak, hogy hogy cifráz. Sebesen torog a tám, ő még arra is rázott lát. Biztos fogsz még hola hallani, szakszik a mitát a dobfergó. Mert multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos, multimilliómos jazzdobos, multimilliómos lesz a jazzdobos. Jó, egy, két, há, négy, a multimilliómos a jazzdobos. Jó, elintézem a gyereket. Ajaj. Okay, boys, get ready to take a test. Igen, persze. Van itt úgyis egy-két dolog, amit tisztába kell tenni. Mindenki kiabálja azt, hogy Silent Bobby, aki szeretne egy kisbabát, ez itt a Hitremény Zsülölet a Rádió. Silent Bobby! 90. Szeretné gyereket? Kiabált? Én nem figyeltem. Én figyeltem. Persze, hát ez magától, magamtól értetődő, ez teljesen normális. De mikor szeretné a gyereket? Hát az jó Istenre bízzuk ezt a fontos döntés meghozatalát, nem tudom. De hát nem akadályozzátok a döntésben. Nem. Beszéljünk egy pár szót a privát szféráról, a fogalmazzunk így. A házasságról, ki hordja otthon a nadrágot, ahogy ezt kérdezni szokás? Szerintem teljesen normális, hogy a férjem, hát ő a vasi családban. Ő mit csinál? Mivel foglalkozik? Most nem tudom, lényeges? Engem érdekel. Jó. Kereskedő. Igen. Ide van, kereskedő. Igen, mondjuk úgy, hogy az a fő. Most akkor téged kérdeznek. Laci? Ne, és az én nem szeretem. Igen? Kereskedő? Az jó. Igen. Én szeretem a kereskedőket egyébként. Magam is kereskedő. Tom is kereskedő. Az jó, az fontos. Hát az egy, azt gondolom, hogy elég. Jönök, megyek, intézkedek. Ez egy ősi. Ősi foglalkozás. De azért otthon is van magyarázás, nem? Már milyen jellegű? Hát mert azért pöröksz, mint az állat. Már igen, bár megmondom, szóval őszintén, nem tudok néha. Az a fajta férfi, aki azt mondja, hogy anyukám, jó. Nem. Tehát itt azt hiszem olasz családokat meghazudtoló stílus tudunk néha ölteni. Nem, hát meg kell néha erőltetnem magam, hogy tudjam tartani vele a tempót, mert hát elég intenzív ember ő. Intenzív kereskedő. Úgy is, de úgy egyébként, mint ember. Mint igen. Tehát egy ilyen mint lény. Lüktető jelenség. Magas? Igen. Láttam őket a sztoriban. Nem mondod. Bizony. Te jó szagú Rezeda. Amikor összeházasodtatok. Igen, magas, igen. Magas. Mondjuk már nem nehéz egyébként nagyon magasnak kinézni, de tényleg magas. És ő is sportolt? Vagy élsportoló volt? Nem. Öttusázott, de mondjuk nem. Hobbi szinten. Igen. Hát volt sok minden egyéb dolog, de ez nem jellemző. Érdekes. Én azon gondolkoztam, hogy vajon egy olyan ki ember... Ki lesz a feleséged? Ezen nap, mint nap gondolkozom, de egy olyan ember, aki... Elárulom, én. Nagyon sokáig a sportban éri le az életét. Tehát igen. Így, én azt gondolom, hogy ez egy zárt világ, tehát így nagyon sok minden mást kizár. Igen. Soha nem voltam versenysportoló, csak hobbi szinten, de azt gondolom, hogy ha valaki ezt olyan szinten űzi, mint te, akkor egy csomó mindent elvesz. Tehát amit az, biztos. Az egyik oldal, a másik oldalról elveszi, és hogy... Nem tudom, valahogy azt feltételeztem, hogy alapvetően sokáig csak sportolókkal érti meg magát. Nézd, azért az ember az élete folyamán sok-sok stációt végig jár, tehát én azért most már a én sportot... Én például voltam hippie. Például, tehát tizen éve magam mögött hagytam, és azóta az már azért egy más életvitelben jövök-megyek, a média világa sem kevésbé intenzív, csak más jellegű stressz. Éri az hát ember. Ne is mond, én is ugye, tök kész ugye? Vagyok. Ugye? Érzed. Szóval nem hiszem, hogy az ember, persze, nyilván a plán, amikor mondjuk a sport még napi szinten jelen volt az életemben, akkor tényleg az ember csak egy szűk körrel találkozott, tehát az önmagában már kizárta az egyéb lehetőséget, de tehát azért ez most már hát elmúlt, tehát van más is. Helyes. Most hol látni téged, vagy mi van veled? Például itt. Itt látni téged, igen. Lesz mindenféle. Kameráknak is integes. Igen. Tehát? Igen, szóval... Soroljuk. Hát ami rendszeres, ugye az a TV2-n a Tények esti hírműsora. Valóban. Aztán van nekünk ez az Aerogol magazinunk, ami hétfőnként mindig az európai, mondjuk úgy majdnem a legrangosabb, mondjuk a németet kivéve, tehát az angol, a spanyol és az olasz labdarúgóban. A legrangosabbról beszél, igen. Így van? Igen. Az a három legrangosabb. Jó, hát francia se kutya, mert a Bundesliga se, de mondjuk azt hiszem, hogy erre a háromra azért érdemes hát odafigyelni. Hát ezt nézzük, például nézd végig. Igen. Bajnokok ligája döntőjét, ha ne is beszéljük. Így van, igen. Szóval a lényeg, hogy mondjuk Euro ez a két fő profil, és hát mellette te a jogi egyetem az azért igen, kisebb ott is elfoglaltságot. Ez kisebb, az ELTE egyébként. És hát így van az ELTE. Magam is. Hát ez a könyv, hála Istennek, ez annyira leköti a figyelmemet, mert a furcsa módon ugyanez tavaly évvégén jelent meg, de most kezd önálló életet élni. Tehát most például pénteken megyek majd megint egy dedikálásra egy nagy-nagy áruházba a Szénatéren. Mamutba? Igen. Kitaláltam. Igen. Hát tényleg ott a könyvesboltban lesz nekünk majd már azokkal a srácokkal, akik a paródiát írták, mert ugye a könyvből azt talán mondtam is már, ugye? Nem. Na hát ugye, ez minden például megint csak egy elismerés a dolognak, hogy igen, a Ján Tamás és Belinszky Zoltán, akik egyébként a Teréz anyu könyvéből is már írtak egy elég jól sikerült. A Teréz anyu könyvéből is írtak egy nagyon jól sikerült paródiát. Ők mondjuk úgy, hogy a közelmúlt 12 legérdekesebb, vagy sikeresebb, vagy stílusában egyedibb könyvéből írt egy paródia kötetet. És az bekerült a tiéd. Hát és az enyém is közé került, ami azért nagy elismerés, mert hát azért azt hiszem, hogy első kötetesek közül talán csak én vagyok. És most akkor írni fogsz? Én nagyon szeretném ezt folytatni, és már készül is egyébként a következő könyv. Részben azért mondom, mert minden várakozásomat felülmúlóan jó a fogadtatás, tehát ahogy veszik, mondtam, itt vannak a számok. 5000 és a harmadik utánnyomás. Hát az volt az első kiadás. Elsőből 5000 így elszaladt. Igen, és most már... A gombocból is sok. Igen, de ami tényleg nagyon jó, hogy a dolog mindjárt az önálló kiszorzom. Útját járja, mert valóban, igen, az uraknak már máshol jár az eszük. Szóval most már azért keresik, mert már hallották mástól, hogy valóban nagyon szórakoztató. Kaptam én SMS-eket, hogy itt ülök a buszon, és nem bírom a Bajner röhögést, meg mennyi tudják a francba, már éjjel kettő. Hát mondjuk az ilyen ismerős távol ismerős volt, de volt olyan, aki azt írta, hogy fél kettő van éjszaka, és még nem tudom a Bajner könyvet. És szóval reményeim szerint, hogyha ez a stílus, ez kellett, és ezt szerették, akkor azt gondolom, hogy miután ez egy szórakoztató, és nem egy kötelező dolog. Tehát ebben senki nem szólt bele. Ez a könyv ez azért néz ki úgy, mert ezt én így szerettem volna, a küllemétől a tartalmáig minden mondatáért. Én vagyok a felelős, és ez persze azoknak is igaz, akik nem szeretik. És megírtad. És azt én leültem, és megírtam. Átnézte valaki? Most nem helyes írás szempontjából, hanem hát így stilisztikailag, és a többi. A Vitrai volt, aki ugye egyébként az elő szót írta, és hát mondjuk az ő véleményére mindig is nagyon nagyot adtam, és nagyon sokat adtam, tehát ő abszolút támogatta a dolgot, bár nagyon szkeptikus volt, amikor mondtam neki az ötletet. És elolvasta az akkori első 100 oldalt, és azt mondta, hogy Zsuzsa, nem ismertelek. Nem gondoltam, hogy valóban ennyi minden történt veled, amiről érdemes írni, úgyhogy azt mondta, hogy ebben a stílusban folytasd. De mondtad neki, hogy azért ő is tud meglepetéseket okozni, például egy vetélkedőben, hogy... akkor még erről nem volt szó, tehát az egy másik hát korszak volt. Hát ez eszmetlen, nekem az nagyon tetszik. Ilyet írt egyébként a Vitrai Tamás, amikor ez a könyv, az ajánlásban igen. A könyv, amikor ez a könyv megjelenik, azt hiszem szerzőnk ismét élete egyik fordulópontjához közeledik. Két lábbal földön járó, határozott és teherbíró kisemberő. Most ez a kisember a Vitraitól szerintem ez eléggé zsemán. Jó, hát... alacsonyabb nálad, nem? Nem, körülbelül. Körülbelül? Nem mondja, tudod, kinek igen? Mondja, hogy kisember. Már régóta tudom, nem kell félteni. Igen. De drága, a rámért méltánytalanságokat, nehézségeket, igazságtalanságokat, sok volt, Zsuzsa. Közös pályán. Hát el kell olvasni. Annyira ismerős tüneteit, ja igen, hogy média, mindig is jól kezeltem. Most sem lesz másképpen. És az igen? Jó, mondom, hogy ne hagyd abba. Innen te folytasd fejből. Újra megkísérlik kiszorítani? Akkor ír egy visszaemlékező könyvet az eddig megtett útról, hogy a fölös szellemi energiákat karban tartsa. Fölös szellemi energiáid vannak? Hát, előfordul, hogy okosabb vagy, mint amennyire szüksége van az embereknek. Kapacitások, hogy is mondjam. Tehát és hogy sok-sok hívének örömet néhány rossz akarójának, pedig rossz perceket szerezzen. Ez az Zsuzsika, Vitrai Tamás. Igen, így történt. Ajj, megmondom őszintén, ez tényleg nagy akárki is van, bármit is mond nekem, ez valóban nagy büszkeség. És különösképpen az, hogy tényleg azt mondta, hogy ezen semmit nem kell változtatni, mert ő úgy gondolja, hogy ez úgy jó, ahogy van. Tehát tényleg stílusa van, egyénisége van, szórakoztató, olykor megható. Hát szóval... Lustadis. Igen. És számítógépen írtad, vagy egy ócska Remington írógépen? Nem, a kertben? Nem. Egyébként... Férjem egyik ingiben, ceruzát rákcsálva igen, és igen, és a szinglik életé után álcsingózva, nem. Valóban előfordult, hogy a kertben, laptopon, és nagyon sokszor volt, hogy elszállt, úgyhogy az, amit addig írtam, hogy akkor muszáj voltam investálni egy jobb minőségű gépbe, mert az mégsem volt tartható, hogy amit az ember egyszer már leírt, akkor... Én időközben fejbe kiszoroztam, úgy tűnik, hogy visszahozza az állat. Ugyanis hát, a Tomi kereskedő. Igen, az a nagy baj, megmondom őszintén, hogy én is ebben reménykedtem előre, de hát akkor még nem voltam tisztában a könyvkiadás és könyvterjesztés rejtelmeivel. Különösképpen nem szerző oldalról, tehát azért a másik oldalon is sokkal a jobb, de hát ez egy más lapra tartozó sztori. Az olvasói oldalról a kiadói. Igen, tehát ez az olvasói oldal... De olvasónak lenni a legjobb szerintem. Bár hozzá kell tegyem még azért a televíziós éveket, ugye ebben a könyvben már nem is sikerült terítékre vinnem, mert hát a terjedelmi okok azért ezt meggátolták. Hát sok, hát ha kulisszatitkokról szeretnénk szólni, és nem leleplező botránykönyv, hanem azt hiszem ebben a stílusban, szóval a folytatásban azért reményeim szerint lesznek érdekességek, de hát ebben ez a könyv sem szenved hiány. Reméljük, abban a könyvben már is benne leszünk, hogy sose gondoltam volna, hogy az életemet az a szerda este fogja megváltoztatni 2003. 5. a 21-én, amikor a Rádió Café 98. Ez egy nyerő nap, tehát a 21 az azt gondolom, hogy érdemes rá odafigyelni. Nem, nekem a 22 meg a 23. A kettő között se rossz. Ja, ez nem a kettő között van. Mindegy, ez is erről végről szomszédok vagyunk. Meg fogjuk találni a közös hangot, szerintem. Szerintünk? Szerintünk kérjünk egy szívességet. Igen, tehát akivel szeretnénk találkozni azzal akkor a szénatéri nagy áruházban, hát a Mamutban. A Mamutban dedikálás pénteken. Hát ezt, jó, hát akkor... Akkor most mi kérünk egy szívességet cserébe, hogy ezt most így elmondtuk. Hogy mi minden vendégünket meg szoktuk kérni, és most ezúttal téged is szeretnénk erre megkérni. Ugorjon egy szaltót. Semmi akadályo. Nem csak egy kézállás azért mindenkit megdobni. Csinálsz egy kézállás nekünk? Halálkomolyan. Hadd nézzük meg. Ez meg komolyan? Na, lesz egy másik is. De lesz egy másik is. Na várj, akkor melyikkel kezdjük? Hát, hogyha nem fulladsz ki nagyon a kézzelestan, amit nem hinnénk, jó. Akkor utána gyakorlatilag bármelyik. A másik jó, de akkor utána tompíthatok rajta a kézzelest miatt, ha olyan, amit nem szeretnék. Igen, jó, oké, megköltöttük a boltot, várjátok. Közvetítjük, leveszi a filmkámára. Ha lenne tompa doppergés, Zsuzsi odalép a porond mellé. Csiszt Zsuzsa, 10-szeres magyar tornászbajnok. És Istenem, de nem az, hogy a falnál, hanem föláll és megtartja. Egy kézállást láthattunk, valóban. Kell ide az a webkamera. Tanúk vannak rá, így van. És az utolsó szívesség, amit kérünk. Na, akkor most jön egy szajtó, és közben azt kéne csinálni, igen, de már lehet akkor tompítanom, mert megváltottam. Na, először is a pontozó táblákat akarom látni. 10. Tiszta víz, vagy csisztú víz a pohárban. Így van, csisztú víz a pohárban. Vegyétek meg, mert biztos, hogy érdemes. Amit viszont mi szeretnénk kérni, az, hogy mondd el a kedvünkért azt, hogy szevasztok, Csisztú Zsuzsa vagyok, ez itt a Hitremény Zsűrület, a Rádió Café 98.6-on.

thank you from anything you do, if you want them to. What else can they do? I don't want to fight, I want to get along with you. This time of night for singing songs about the local news. All the world would take a cue from anything you do, if you only knew that they're just like you. I don't want to fight, I want to get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. Café 98.6. Komoly. Amíg Laci Zsuzsival beszélgett a színfalak mögött, kimentek a stúdióból, én csak ennyit mondok a kedves hallgatóink. Addig mi továbbra is itt Chatmannel is, Bobival, hát hogy is mondjam, zenét hallgatunk. Elképzeljük, hogy mi történhet odakint. A szabad világban. Nem sokára jön Cornélia, addig is imádom ezt a számot. Ez a Cult és a Fire Woman. Itt a Rádió Café 98.6-on. Mondja Chapman gyorsan! Tárosz, Tomi, ne légitároz! De muszáj, mert jó! Ne, Tomi,